νομίζω ταιριάζει με το μεσημέρι. Ό,τι πρέπει είναι αυτό το κομμάτι. Ωραία ευκαιρία βρήκαμε με όλα αυτά να βάλουμε τίποτα. Να βάλουμε κάποια πολύ αγαπημένα κομμάτια από τα 100 που έχουμε και ακουμπάμε στις ιδιαίτερες στιγμές. 4, 5, 6, κάπως θα τα ακούσουμε. Θα μιλάω εγώ από πάνω δυστυχώς για τα κομμάτια και δυστυχώς και για εσάς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Δημοκρατία το λέμε. Απάντηση επί προσωπικού κτλ. Δεν έχουμε προσωπικά. Πρώτον, δεν έχουμε προσωπικά. Δεν λειτουργούμε με κίνητρα προσωπικά. Δεν μισούμε ανθρώπους που βλέπουμε στην τηλεόραση ενώ που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε ακουμπήσει, δεν τους έχουμε μιλήσει. Δεν μισούμε ανθρώπους που βλέπουμε στη Βουλή. Δεν μισούμε ανθρώπους που βλέπουμε μακριά στην κοινωνία. Μισούμε, έχουμε και εμείς τα δικά μας, αλλά αυτούς που μας έχουν πειράξει πολύ στενά. Όχι όποιον κυκλοφορεί. Επειδή εδώ στην εκπομπή έχουμε συνέχεια ηχητικά πολιτικών, ανθρώπων των εξουσιών, πολιτικών, δημοσιογραφικών, οικονομικών. Δεν έχουμε προσωπικά με αυτούς σε καμία περίπτωση. Όχι ότι δεν έχουμε πάθει και μονές, το αντίθετο και κολλήματα. Κολλήματα πάρα πολλά είναι. 3-4 πολιτικοί κυρίως που τους αγαπούμε πάρα πολύ. Αλλά δεν τους προσωποποιούμε και μας αδικεί πάρα πολύ να μας θεωρούν ότι έχουμε ταπεινά κίνητρα προσωπικά ή ακόμη μπορεί να φαντάζονται κάποιοι άλλοι και οικονομικά. Δεύτερον, δεν μιλάμε με υπονοούμενα. Ποτέ. Πάντα ευθέως. Κατά της εξουσίας, της πολιτικής, αυτός είναι και ο ρόλος της εκπομπής, αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος της δημοσιογραφίας τώρα. Εδώ που τα λέμε, αλλά όλα αυτά είναι πολύ μακρινά, κατά της εξουσίας της πολιτικής, της οικονομικής, της τηλεοπτικής και της δημοσιογραφικής, γιατί οι δύο τελευταίες νομίζω έχουν υπερκεράσει τις δύο πρώτες, η τηλεοπτική και η δημοσιογραφική, την πολιτική και την οικονομική. Δεν έχουμε αποθυμένα επαγγελματικά. Δεν ζηλεύουμε, τα έφερε η μοίρα έτσι, κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλουμε, έτσι όπως το γουστάρουμε και στον προηγούμενο σταθμό και σε αυτόν. Δύο μόνο σταθμούς. Δεν αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα, δενόμαστε και φεύγουμε μετά από χρόνια όταν πια έχουμε λυθεί ή μας έχουν λύσει, εξαρτάται. Νιώθουμε ελεύθεροι να πούμε ό,τι γουστάρουμε και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αν το προσεγγίσει και ψυχιατρικά ότι αφού κάνουμε αυτό που θέλουμε, μάλλον δεν έχουμε πολλά αποθυμένα επαγγελματικά. Δεν νιώθουμε σημαντικοί επίσης. Τέταρτον. Και δεν δίνουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να εξαργυρώνει την όποια προστιθέμενη αξία έχει εκπομπή σε τετριμένες εκδηλώσεις ή σε δηλώσεις του τύπου «Είμαστε πανίσχυροι, μας κυνηγάνε, χτυπήσαμε τον τάδε, ταρακουνήσαμε τον τάδε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο επιφέραμε στον τάδε». Βάλε και το χαλί να... ή μάλλον βάλε το ίδιο που είναι ωραίο. Σωστακόβιτς είναι αυτό που ακούμε. Να το ακούμε συνεχώς είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω, μας αρέσει εμάς. Ήταν και στην ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά», παρεπιπτόντως. Τι άλλο δεν έχουμε και τι άλλο κάνουμε. Δεν είχαμε όνειρο να γίνουμε δημοσιογράφοι. Να σας το πούμε και αυτό, με αυτά και με αυτά. Ούτε εγώ ούτε και ο Αποστόλης. Τυχαία συνέβη και σε μένα και στον Αποστόλη, το πεπρωμένο κτλ. Δεν είχαμε πρότυπα στη δημοσιογραφία που θέλαμε να αντιγράψουμε. Είχαμε πρότυπα που ζυμωνόμασταν με αυτά, που τα προκαλούσαμε, τα αμφισβητούσαμε συνεχώς και μπαίναμε σε ιδιότυπους διαλόγους που βεβαίως δεν αφορούν τους πολλούς. Και όταν τα έφερε η μοίρα να στεριώσουμε σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτή τη δουλειά. Πάντα μία από τις αγωνίες μας, η κορυφαία, ήταν να μην μοιάσουμε με πολλούς καταξιωμένους του χώρου. Το παλεύουμε και τώρα ακόμη, είναι η καθημερινή μας αγωνία, νομίζω το ψιλοκαταφέρνουμε, πάντως είναι το στοίχημά μας να μην μοιάσουμε στους σάπιους αυτού του χώρου. Υπάρχουν πάρα πολλοί, χρόνια τώρα, το ξέρουμε όλοι, κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην έχουμε σχέσεις. Δεν είναι εύκολο, γιατί εδώ που... Στα πίτουρα που έχουμε ανακατευθεί, μας τσιμπάνε και μας σηκώτε. Στόχος είναι να μην μας φάνε, βέβαια. Θα φανεί. Μπορεί πολλοί να νομίζετε ότι μας έχουν φάει. Εμείς νομίζουμε, και αυτό είναι πολύ ωραίο, ότι δεν μας έχουν φάει. Δεν νιώθουμε συνάδελφοι με όποιους συνυπάρχουμε στους ελάχιστους επαγγελματικούς χώρους που έχουμε συνυπάρξει. Συναδέλφους νιώθουμε με αυτούς που θέλουμε, με αυτούς που είναι στο δρόμο, με αυτούς που επιλέγουμε, εν πάση περιπτώσει. Ξαναλέω, δεν έχουμε μίσος και με κανέναν, το είπα στην αρχή, δεν λειτουργούμε προσωποκεντρικά, γιατί μας περιορίζει τις όποιες αντιδράσεις. Δεν το κάνουμε επειδή είμαστε καλοί, το αντίθετο, μπορεί να μην ήμασταν καλοί, αλλά θέλουμε να βλέπουμε συνολικά τα πράγματα, γιατί είναι μια μορφή ευτυχίας το να βλέπεις συνολικά τα πράγματα. Την ίδια ώρα δεν νιώθουμε και παρθένες όμως, είμαστε ανακατεμένοι όπως είπα πριν στα πίτουρα και μας τσιμπάνε, μπορεί και να μας φάνε οι κότες. Σε αυτό το σάπιο σύστημα της δημοσιογραφίας, των μέσων, της δημοσιότητας, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να κρατηθείς καθαρός. Τέλος, είμαστε κατακόκκινοι. Είμαστε πάρα πολύ κόκκινοι, τιμή μας και καμάρι μας, όσο πιο κόκκινο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Μεγάλο ποσοστό της συγκρότησής μας οφείλεται στις αξίες, τα ιδανικά και τις ιδέες της αριστεράς. Αυτού που λέμε όλοι αριστερά. Θα ξεκινήσει τώρα πάλι μια κουβέντα. Αυτού πάντως που λέμε αριστερά. Και αν δεν κινδύνευα εγώ τουλάχιστον να θεωρηθώ υβριστής, θα έλεγα ότι είμαι και κομμουνιστής. Δεν το λέω, δεν το λέω. Όχι από φόβο, σιγά, αλλά από δέος. Διότι νιώθουμε πολύ μικροί για να συγκριθούμε με το μέγεθος κομμουνιστών που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται καθημερινά και αθόρυβα. Μόλις αυτούς τις προηγούμενες δεκαετίες που εκτελέστηκαν, φυλακίστηκαν, θυσίασαν τη ζωή τους, έζησαν μια πολύ παράξενη και ιδιαίτερη ζωή για το κοινό των πολλών, επειδή είχαν κάτι στο μυαλό τους. Δεν θέλουμε να συγκριθούμε με αυτούς σε καμία περίπτωση. Είμαστε πάρα πολύ μικροί και πάρα πολύ πολυτελώς διαβιούντες για να γίνει οποιαδήποτε σύγκριση. Και είμαστε όλα αυτά επειδή πιστεύουμε ότι τη λύση στα δύσκολα τη δίνουν πάντα οι πόλοι. Μας έχει μπει αυτό το τούβλο, το φάγαμε όταν ήμασταν μικροί, ότι οι πολλοί θα δώσουν τη λύση. Και αυτό δεν φεύγει με τίποτα. Οι πολλοί αποφασισμένοι, οι έτοιμοι. Έτσι συνέβη στο παρελθόν, επειδή διαβάζουμε και ιστορία, και στην Ελλάδα και αλλού. Έτσι θα συμβεί και τώρα, είναι αναπόφευκτο. Έτσι λοιπόν κυκλοφορούμε ελεύθεροι. Μπορούμε να κυκλοφορούμε, παρά το ότι κάνουμε αυτή τη δουλειά, οπουδήποτε. Από τα Εξάρχεια μέχρι την οποιαδήποτε συγκέντρωση και πορεία. Οπουδήποτε κυκλοφορούν δηλαδή οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Η εκπομπή θα είναι μόνο με μουσική σήμερα και λαό. Και επειδή τα άφερε η μοίρα να πούμε για τα κατακόκκινα, επειδή μας κατηγόρησαν και γι' αυτό, θα πεις τώρα, απαντάς αυτό. Σε αυτό απαντάω. Σε αυτό απαντάω. Να βάλω και λίγο μαύρο, λέει ο Μάριος. Να σου πω, τελευταίως έχουμε βάλει και μαύρο. Δεν είναι θέμα στα χρώματα. Το θέμα είναι αν είσαι εσύ καθαρός, μπαίνεις οπουδήποτε. Αν νιώθεις εσύ τις απόψεις σου στεριωμένες, να το πω καλύτερα, ατσαλωμένες, να μιλήσω και με γλώσσα έτσι παλιότερη, μπορεί να μπαίνεις σε οποιοδήποτε χώρο χωρίς να σε διαβρώνει αυτός ο χώρος. Το αντίθετο, μπορεί εσύ τα δικά σου τα μικρόβια να τα σπέρνεις σε αυτούς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αφού τα έφερε η μοίρα να κλείσουμε με τα περί κόκκινου και όλα τα υπόλοιπα, είναι κάτι που μας θυμάει ιδιαιτέρως, δεν το αλλάζουμε με τίποτα, με όποιο κόστος, προσπαθούμε να το εφαρμόζουμε και στην καθημερινότητά μας, και επειδή η μουσική σήμερα, και επειδή η εκπομπή σήμερα είναι μουσική και η μουσική είναι εκπομπή, νομίζω αυτό που έρχεται είναι καλό. Μαλλιά σκουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, τα ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά, και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Το πατάμε, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Προς Νίκο Χατζηνικολάου τώρα, γιατί τα προηγούμενα που είπαμε ήταν γενικώς. Αναφέρθηκε και αυτό σε εμάς, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε. Έτσι έχουμε μάθει και εδώ, δεν γίνεται διαφορετικά. Οτιδήποτε λέμε σε αυτή την εκπομπή, εγώ και ο άλλος ο μικρός μέσα, μικρός επειδή είναι λόγω ηλικίας, 2 χρόνια μικρότερος από μένα, οτιδήποτε λέμε είναι πολύ καλά ζυγισμένο. Πάρα πολύ καλά ζυγισμένο, όχι ότι το σκεφτόμαστε πριν. Το έχουμε σκεφτεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω και των προηγούμενων που είπα. Ξέρουμε πολύ καλά τι παίζει στο χώρο, ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε εμείς στο χώρο, ξέρουμε γενικότερα και το έχουμε μελετήσει σε στιγμές ψυχραιμίας, όχι όταν πρέπει. Οτιδήποτε λοιπόν λέμε είναι πολύ καλά ζυγισμένο. Η γλώσσα μας βουτιέται πάντα στο μυαλό και το μυαλό βουτιέται πάντα στη γλώσσα. Δεν έχουμε ατοπήματα, είμαστε τέλειοι σε αυτό, το λέω και το υπογράφω με την αυθαιρεσία που έχει η φράση. Είμαστε πολύ μικροί άλλωστε, πολύ μικροί και ηλικιακά, για να υπολογίζουμε το κόστος όσων λέμε. Αυτό θα το κάνουμε κάποια στιγμή όταν γίνουμε ακόμη πιο μικροί, στο μέλλον. Εδώ που έχουμε φτάσει για ορισμένα θέματα όπως αυτό του φασισμού, θα λέμε ό,τι πιστεύουμε με όποιο κόστος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε οποιαδήποτε χαραμάδα και να μην πούμε αυτό που πιστεύουμε. Αν κάναμε το αντίθετο, αν δεν λέγαμε αυτό που πιστεύουμε, ειδικά για τέτοια θέματα, και δεν μιλούσαμε με κόστος, το ψυχικό κόστος θα ήταν μεγαλύτερο από το οικονομικό κόστος που μπορεί να έχουμε φεύγοντας ή απολυόμενοι ή δεν ξέρω εγώ τι. Και προτιμάμε, έχουμε επιλέξει μια βασική αρχή, να βάζουμε πρώτα το ψυχικό κόστος, αυτό που λέμε κοιμάμαι καλά το βράδυ ή και το μεσημέρι αν χρειαστεί, παρά το οικονομικό. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμα στο Sky, που το οικονομικό εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά το ψυχικό ήρθε και τα σκέπασε όλα και τα διέλυσε. Επίσης λατρεύουμε τις χοντράδες. Γι' αυτό είμαστε εδώ, επειδή λέμε χοντράδες. Συχαινόμαστε τις κομψές φράσεις, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε αυτό. Ό,τι εμείς θεωρούμε χοντράδες τώρα, δεν λέμε ότι εμείς είμαστε το παν και αυτά, τα είπαμε από την αρχή, είμαστε ασήμαντοι και για μία ώρα και τα υπόλοιπα όμως 40 λεπτά θα συζητάμε και θα σχολιάζουμε αυτά που έχουν γίνει. Μια καλή ευκαιρία και αφορμή να θέσουμε κάποια θέματα, όχι σε σχέση με τον Τράγκα, σε καμία περίπτωση. Όχι ότι δεν έχουμε άποψη και δεν παίρνουμε και τίποτα πίσω από αυτά που είπαμε χτες. Όμως έχουμε την ελάχιστη νοημοσύνη να μην πούμε φασίστα τον Τράγκα. Δεν τον είπαμε φασίστα. Άλλο είπαμε. Εντελώς άλλο. Και πολύ περισσότερο δεν τον χαρακτηρίσαμε πνεύμα της Βαϊμάρης. Δεν είπαμε αυτό. Μετά από όσα είπα, εγώ έπεσε ένα σποτάκι που το έχουμε παίξει άλλες 5 φορές εδώ, που λέει τα ποσοστά του Χίτλερ πώς αυξήθηκαν και πώς η κοινωνία, βλέποντας την καταστροφή και το θάνατο, επέλεγε την καταστροφή και το θάνατο, νομίζοντας ότι θα τα γλιτώσει. Αυτό θέλαμε να πούμε. Καμιά φορά δεν τα λέμε κι εμείς καλά, αλλά έχουμε την νοημοσύνη να μην κάνουμε προσωπικές επιθέσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι ο φασισμός θέμα μιας εκπομπής. Είναι πολύ ευρύτερο. Το θέμα μας δεν είναι ο Τράγκας. Το θέμα μας είναι οι Τράγκες. Αλλά επειδή έχει έρθει η ώρα για διαφημίσεις, κάτσε να πω και τα δέοντα, θα τα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά. Έχουμε αυτά που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι μας. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνετε άπειρα στο στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Φπούτ είναι ο τίτλος, αν το λέω καλά. Φπούτ, ξέρω εγώ, ρώσικα είναι. Ένα του κόκκινου στρατού. Βρήκαμε πρόχειρο τώρα εδώ που τα ψάχνε ο Μάριος και το βάλαμε. Είναι ωραίοι κάποιοι ακροατές. Ένας από αυτούς είναι ωραίος, που να τον βρω τώρα. Αν και τον είχα σημαδέψει. Ρε φίλε, τι έγινε, με ρωτάει. Και δεν έχει καταλάβει, δεν έχει ακούσει ο άνθρωπος. Και ένας άλλος, τι έγινε, ρε Θύμιο. Πες και σε εμάς που δεν ξέρουμε προς τι εξομολόγηση. Τι να σας πω, αυτά δεν τα λέμε εμείς εδώ. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Έτσι περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα και τα περιμένετε έτοιμα. Μια χαρά είμαστε, λέει, μην χαλάτε, πούντο, μην χαλάτε το κλίμα του Real. Δεν το χαλάμε το κλίμα του Real. Μέσα στο κλίμα του Real γίνονται αυτά. Αυτό είναι το κλίμα του Real. Μην έχετε αγωνία. Εμείς τουλάχιστον έτσι μόνο μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε αλλιώς. Αυτά που λέμε και στους διαδρόμους, τσακωνόμαστε για διάφορα, τα λέμε και στον αέρα. Το κάνουμε και παλιά, το κάνουμε και τώρα. Είναι περιζήτητο αυτό. Οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι άλλων μέσων μπορούν να το καταλάβουν και όσοι έχουν περάσει από τις παλιές καλές στιγμές του Sky επίσης το καταλαβαίνουν. Βάλε λίγο κόκκινο στρατό έτσι να ακούσουμε. Αυτή τη φορά δεν θα μας σώσουν αυτοί, γιατί το μόνο που έχει μείνει από τον κόκκινο στρατό είναι αυτή η χοροδία. Δεν είναι και κακή βέβαια. Πολύ καλή είναι, αλλά πρέπει να φτιάξουμε εμείς τους δικούς μας κόκκινους στρατούς. Δεν θα μείνει κανείς όρθιος. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Τα λέω τώρα για άλλους. Δεν θα μείνει τίποτα. Το κονσερβοκούτι ήταν παιδικός σταθμός. Θα πάμε τώρα που έρχεται η ώρα, τώρα που έρχεται η ώρα, πιο δυναμωμένοι και πιο έτοιμοι. Και ποιος μου το ρώτα γι' αυτό, άλλος ένας. Καλά λέει τα λες, είσαι κομμουνιστής και τέτοια, αλλά δες πώς συμπεριφέρθηκαν. Α, καταρχήν δεν είναι άγιοι οι κομμουνιστές. Έλα καημένα κάθε μεσημέρι, λέει μια συντρόφισσα εδώ, η Άντι. Και ένας άλλος ακροατής λέει ότι δες πώς συμπεριφέρθηκαν το κουκουέ στους εργαζόμενούς του. Προφανώς μιλάει για το ριζοσπάστη. Δεν σημαίνει, το είπαμε και την άλλη φορά, ιδεολογία έχουμε, δεν έχουμε κόμμα. Η ιδεολογία μας λέει αυτά που λέει πάντα. Πιο κοντά είναι και για εκλογικούς λόγους και για άλλους αυτό. Με τις κριτικές μας πάμε εκεί, με τις πολύ έντονες κριτικές μας. Θα το θέλαμε πιο δυναμικό, πιο μαζικό, να τα κάνει λαμπόγιαλο. Αυτό θέλουμε. Δεν γίνεται, για χύψη λόγους τους μελετούμε, τους εξετάζουμε, τους ακούμε. Δεν μηδενίζουμε σε καμία περίπτωση. Και μέσα σε όλη αυτή τη σαπίλα, εν πάση περιπτώσει, θα διαλέξουμε το πιο καθαρό. Το πιο καθαρό, τι να κάνουμε. Η άλλη λύση είναι να ήμασταν σπίτι μας. Δεν θα το κάνουμε σε καμία περίπτωση. Λαός. Ακολουθεί λαός. Πάρα πολλά μπράβο στο Θήμιο για όσα είπε σχετικά με την προβολή της φασιστικής Χρυσής Αυγής από τον Τράγκα. Προβολή δεν το λες απλά. Προβολή, ένα αφιερωματάκι το λες. Ναι. Δηλαδή, τέσσερις φασίστες σε ένα πάνελ, πώς το λες. Ακριβώς. Δεν είναι απλά προβολή. Εγώ την είδα την εκπομπή, άντεξα και την είδα. Ήταν εξοργιστική και μόνο τα βλέμματα αυτών των. Αυτό που με προβληματίζει εμένα πιο πολύ είναι ότι έχω δουλέψει στο ίδιο πλατό. Έχεις, ναι, το ξέρουμε. Ήταν εξοργιστική όλη η εκπομπή και ο Τράγκας, δεν ξέρω τι να πω γι' αυτόν. Χαριατισμοί, γελάκια και φιλοφρονήσεις για την παρατηρητικότητα του Κασιδιάρη. Ντροπή και έσχος τον Τράγκα. Ναι, Αποστόλη, ναι. Παρακολουθώ αυτή τη στιγμή τον Θήμιο, το μονόλογο μανιφέστο του που ξεπερνάει τα όρια του τελείρου αυτή τη στιγμή λόγω της συνέντευξης χθες του Γιώργου Τράγκα με τα παιδιά της Χρυσής Αυγής, με τους βουλευτές. Τα παιδιά, δεν το λες. Ναι. Βουλευτές, ναι, επίσης δεν το λες. Ποια είναι τα όρια του κομμουνιστικού φασισμού, να μην ανέχονται την άλλη άποψη, για πες μου, κάντε την αυτοκριτική σας για τον κομμουνιστικό φασισμό. Αυτό είναι, δηλαδή είναι θρασίτατο. Να καταγγέλει τον συνάδελφό του γιατί κάλεσε κάποιους ανθρώπους Έλληνες που στηρίζουν τον πατριωτισμό και το συγκρίνει με κάποια άλλα πράγματα. Θρασίτατο αρκετά. Έχετε αποθρασινθεί και οι δύο. Ποια είναι η δημοκρατία η δικιά σας? Η εθνομηδενιστική που θέλετε να διαλύσετε το ελληνικό έθνος και να μας βάλετε εδώ μέσα όλους τους Πακιστανούς και τους Ασιάτες, τους βάρβαρους. Με τα βάρβαρα τα ήθη και έθιμα. Σταματήστε επιτέλους και σταματήστε να κατακρίνετε παιδιά που αγωνίζονται για την πατρίδα τους και για τον ελληνικό λαό και όχι για τους λαθροβρομήλους. Και τάπια με την αλητεία σας. Ξεπερνάει τα όρια της αλητείας σας. Κόκκινοι φασίστες. Μιλάτε και για φασισμό. Οι χειρότεροι φασίστες είστε εσείς, οι αντιφασίστες. Πόσο νομίζεις θα περάσει το λαό? Σας έχει συγχαθεί ο λαός. Και είδαμε. Φοβάστε να κυβερνήσετε, γιατί δεν κυβερνάτε? Και να κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου και το πριν την κάνει. Στο Πασόκ, ποιος το κυβερνούσε, Αποστόλη? 35 χρόνια μέσα στο Πασόκ τι ήταν? Αριστερή του κουκουέ δεν ήταν? Όλοι το έχουν παραδεχτεί. Όλοι γνωστό. Είναι. Για κάνε την ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω στην Ελλάδα και στον ελληνισμό. Α, μάλιστα. Δεν αμφέβαλα στιγμή. Και ποιος σας εκφράζει πολιτικά? Πολιτικά με εκφράζει ο Έλληνα. Μέχρι τώρα εγώ τι ψήφιζα? Ο Καραμαλής με εξέφραζε και αποδείχτηκε ότι δεν πούλησε και την πατρίδα του και δεν την πρόδωσε. Όπως όλοι οι άλλοι. Ήμουν ανάμεσα στον Καραμαλή και σε κάτι άλλο, αλλά με καλύψε. Εντάξει. Άλλο τώρα. Και λέω, δεν μπορεί. Άλλο τόσο πατριώτης αυτά ήταν. Καραμαλικιά που σεβάστηκε ο άνθρωπος την πατρίδα του και δεν την πούλησε. Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί. Φρόντισε βέβαια να τη φτάσει στον πάτο για να την πουλήσουν άλλοι. Άλλο αυτό. Καλημέρα. Yeah. Έλειπε πραγματικά η συγκεκριμένη ορμόνια από Βενιζέλο ώστε να αλλάξει την ονομασία του Πασόκ σε άντε καλέ? Άντε καλέ. Μάλλον. Κάτι τίσα από Φινόκιο, έτσι μυρίζομαι. Αν και πιο εύστοχο θα ήταν το Πασόκ να γίνει άσε μας κουκλίτσα μου. Άσε μας κουκλίτσα μου, καλό και αυτό. Καλύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψει σήμερα να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας για την εισαγωγή του Θήμιου. Δεν πιστεύω να εκπλαγήκατε χθες με την τηλεοπτική εκπομπή του Θείου που λέει και ο Νίκος. Όσο να είναι. Ο Θείος αυτός ήταν πάντα. Δεν είναι σημερινός, δεν είναι χθεσινός. Είναι προπέρσινος. Έχει διαδρομή πίσω του. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Yeah. Ο Αλαφούζος, ο μεγαλοεφοπλιστής και ο μεγαλοπαράγοντας του Παναθηναίκου που θα τον κάνει στον τα μούτρα του, πολύ ωραίο όχημα βρήκε τον Τράγκα για να δείξει στους εργαζόμενους την καλή σχέση που έχει με τη Χρυσή Αυγή. Γιατί να έχει καλή σχέση, δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχει ένας εκδότης, εφοπλιστής, καναλάρχης και ιδιοκτήτης ομάδας, ναι, να έχει καλή σχέση? Έλατε. Με φασίστες. Για πες μου. Δεν ξέρω. Πού μπορεί να εξυπηρετεί αυτό? Πού μπορεί να εξυπηρετεί? Ναι. Έξυπνος είσαι, βάλει να σκεφτείς. Βέβαια με αυτές τις μαλακίες που κάνει θα έχει και χασούρα, το λέω εγώ έτσι. Θα έχει χασούρα. Γιατί θα μπορούσε άνετα τώρα να έχει Πακιστανούς να δουλεύουν με 100 ευρώ το μήνα και να μην έχει τους ψηλόμισθους Έλληνες εργαζόμενους των 300 ευρώ που τους δίνει. Τώρα μπορεί να τους βάλει εκεί μέσα. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,500, 5,000, 10,000, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφηνισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται, το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Μάνος Χατζηδάκης, από τότε που ήταν διευθυντής και είχε και εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, το ξέρουμε όλοι αυτό το απόσπασμα, είναι πολύ γνωστό, το πρόσωπο του τέρατος και διάφορες σκέψεις, αντικαταστήστε το Φραγκενστάιν με φασισμούς και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εμείς δεν φεύγουμε από εδώ. Δεν σημαίνει ότι δεν θα λέμε αυτά που λέμε. Εγώ το ήθελα αυτό να το κάνουμε και ανά ένα μήνα, να βγάζουμε τα εσώψυχά μας. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Δεν νομίζω να μας φύγουν κιόλας. Δεν ψάχνουμε και αφορμή εδώ που τα λέμε. Σε καμία περίπτωση. Και δεν μας έχει κάνει και πρόταση και κανένας άλλος, να το πούμε και αυτό. Οπότε εδώ θα μείνουμε. Ακόμη και αν μας διώξουν, εδώ στα σκαλιά κάτω θα εκλιπαρούμε. Ναι. Θα εκλιπαρούμε από τα τζάμια κάτι μηνύματα και νοήματα. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση σε καμία περίπτωση. Αλλά θα λέμε αυτά που λέμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το ξαναείπα πριν. Είμαστε πολύ μικροί για να αλλάξουμε. Ο μικρός δεν αλλάξει. Δεν αλλάζει. Ο πολύ μικρός, όταν μεγαλώσει πολύ, τότε αλλάζει. Το θέμα όμως είναι, και είναι πολύ καλή αφορμή όλο αυτό που έγινε με την συγκεκριμένη εκπομπή του Γιώργου Τράγκα προχθές, γιατί αυτά που λέμε εμείς εδώ είναι εσωτερικής κατανάλωσης, άντε και ελαφρώς εξωτερικής. Το θέμα είναι τι κάνουν. Ωραία. Αυτό το τραγούδι που πέφτει, γιατί πάντα ένα τραγούδι μπορεί να διακόψει τον οποιοδήποτε συνειρμό, σήμερα το επιτρέπουμε, είναι Λόρκα. Απόδοση στα ελληνικά Οδυσσέας Ελίτης, μουσική Μίκης Θοδωράκης, η Φαραντούρη το τραγουδάει. Είναι εδώ που ο Ελίτης πήρε το Λόρκα, πολύ δύσκολο από τα ισπανικά να κάνει την απόδοση στα ελληνικά, και έβαλε λέξεις όπως φεγγαρομελαμψός και βεργολιγερός. Να θυμίσουμε ότι το Λόρκα τον έπιασαν έξω από τη Γρανάδα οι φασίστες το 1936 στην αρχή του εμφυλίου και τον σκότωσαν. Έγινε θέμα αυτό, ούτε ο Φράνκο σύμφωνα με δηλώσεις μετά το ήθελε αυτό, γιατί ήταν εθνικό σύμβολο της Ισπανίας. Εδώ στο ποίημα περιγράφει πως κάποιον τον πιάνουνε, κάποιον πολύ δυναμικός, έτσι όπως ο Λόρκα τα περιγράφει αυτά, τη γη της Ανδαλουσίας, με τις λεμονιές, τις ελιές, με τον ήλιο της Ανδαλουσίας, ίδιος ακριβώς με τον ήλιο της Ελλάδας και το τοπίο, και πώς τον πιάνουν αυτοί που τον πιάνουν, η χή εξουσία και πώς τον εξοντώνει. Ένα τέτοιο τραγούδι λοιπόν μας αποσυντονίζει εμάς εδώ. Σας είπα από την αρχή, βλαμμένοι είμαστε, το έχω πει και άλλη φορά. Λοιπόν, το θέμα, και είναι μια ωραία αφορμή, τι όλο αυτό που έγινε, να συζητήσουμε στο δημόσιο λόγο και διάλογο τι είναι φασισμός, τι είναι εκφασισμός και ποιος ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε όλο αυτό. Φασίστας δεν είναι όποιος χαιρετάει, δεν είναι μόνο όποιος χαιρετάει ναζιστικά, όποιος πιστεύει στον αγγιλωτό σταυρό ή έχει το Χίτλερ στο δωμάτιό του ή στο τοίχο. Στον τοίχο του. Ο φασισμός είναι φαινόμενο, συνδέεται πάντα με κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος. Μπορεί να σας φαίνεται ξύλινο, αλλά μόνο έτσι είναι και μόνο έτσι μπορεί να αποδοθεί. Έχει πρωταγωνιστές, έχει συνενόχους, έχει αυτούς που αντιστέκονται απέναντί του και έχει και αυτούς που χαϊδεύουν, υποθάλτουν και τον κανακεύουν. Επειδή έχει περάσει πολλά η ανθρωπότητα, γιατί η αρχή του φασισμού είναι έτσι όπως τη ζούμε τώρα, το τέλος του είναι αίμα και θάνατος, και εκεί μπλέκουν όλοι, αναγκαστικά μπλέκουν όλοι, αλλά το ξεκινάνε πάντα αυτοί. Το θέμα είναι πώς τοποθετείς απέναντι σε αυτό. Η lifestyle τοποθετήσεις του Star, του καναλιού, του Σταμάτη Μαλέλη. Ήταν μια φορά, βλέπαμε τέτοια ώρα, που είχε τον καλό Κασιδιάρη να μιλάει πώς κάνουν Εράνους και πώς μοιράζουν ψάρια, πατάτες στους φτωχούς του Αγίου Παντελεήμονα, τα στημένα ρεπορτάζ του Θέμου Αναστασιάδη, στο πρώτο θέμα, με τη γιαγιά που την πήγαιναν οι καλοί χρυσαυγίτες να κάνει ανάληψη και αποκαλύφθηκε στην πορεία ότι ήταν εγγονός χρυσαυγίτης και πήγαινε τη γιαγιά και αυτό το φωτογράφησαν και το έκαναν για να μας δείξουν τι καλά παιδιά είναι. Η ατζέντα γενικώς που γαργαλάει ένστικτα, ακόμη και η προβολή συνολικά από τα μέσα ενημέρωσης, χρόνια τώρα του ατομισμού ή το μίσος για κάθε συλλογικό και ο φόβος για κάθε συλλογικό. Αυτό το κάνουν όλα τα κανάλια, το κάνουν στην πλειοψηφία τους τα μέσα ενημέρωσης, συχαίνονται οτιδήποτε συλλογικό και γι' αυτό με την πρώτη ευκαιρία θα βρουν άπειρες αφορμές, ανίσχυροι οι εργαζόμενοι από κάτω σε αυτά να αντισταθούν, βρίσκουν την ευκαιρία και δυσφημούν όλα αυτά. Η κοινωνία του κέρδους, την οποία όλοι θεοποιούμε και τη θεοποιούσαμε όταν πηγαίναμε καλά, αλλά τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε διάφορα, αυτά όλα εκολάπτουν το φασισμό. Είναι χρέος να επισημάνουμε αυτόν τον συγκαλυμμένο τρόπο εκφασισμού μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι ο Γιώργος Τράγκας είναι φασίστας. Δεν είναι κάποιος φασίστας επειδή καλεί και ξανακαλεί φασίστες στην εκπομπή του. Θα μπορούσε άλλωστε να καλεί κάποιος τους φασίστες και να τους ξεβρακώνει. Φασίστας δεν είναι αυτός που καλεί. Θα ήταν πολύ απλό. Θα διώχναμε τον Τράγκα, θα τον πετάγαμε από ένα βουνό και θα τελείωνε το θέμα. Επίσης θα διώχναμε και τα κανάλια, όλους αυτούς που κάνουν τέτοιες εκπομπές. Είναι πιο σύνθετο, πιο βαθύ, πιο επικίνδυνο το θέμα. Όλοι όμως ξέρουν, του Γιώργου Τράγκα συμπεριλαμβανομένου, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δεύτερη ατζέντα. Έχουν κρυφά θέματα. Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ρωτήσει για τη δεύτερη ατζέντα. Γίνεται η τυπική ερώτηση, είστε φασίστες, λένε όχι και το προχωράνε παραπέρα. Το ξέρουμε όλοι, ξέρουμε τα έντυπά τους, ξέρουμε την ιδεολογία τους, ειδικά εδώ οι Έλληνες δεν την κρύβουν με τίποτα. Δεν φοβούνται, το λένε, καλά κάνουν και το λένε. Δεν λέω εγώ να μην το λένε, δεν λέω να μην προβάλλετε, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Όταν όμως τους έχεις στην εκπομπή, οφείλεις να απογυμνώσεις αυτό ακριβώς το θέμα. Γιατί δεν είναι ένα ακόμη κόμμα, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, παρά τις όποιες αποχρώσεις μπορεί να πει κανείς. Είναι κάτι διαφορετικό. Από έμπειρους του χώρου, τις δημοσιογραφίες, από γάτες του χώρου, 40-45 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας, απαιτούμε, ζητάμε όλοι αυτό ακριβώς. Αν δεν γίνεται, είναι ύποπτο. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορεί να είναι και άγνοια, μπορεί να είναι και αφέλεια, μπορεί. Το θέμα είναι ότι ο απέναντι, εμείς ως τηλεθεατές, πρέπει να το επισημάνουμε και να το στυλιτεύσουμε όπως μπορούμε, γιατί αφορά τις ζωές μας. Δεν αφορά κάτι, δεν είναι το Πασόκ που θα έρθει μπροστά, η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι μια οποιαδήποτε αλλαγή που συμβαίνει στην ομαλή πολιτική ζωή. Επίσης δεν φοβόμαστε, γιατί κάποιοι βλέπω εδώ στέλνετε μηνύματα, χουλιγκάνικου τύπου βέβαια, τι θα ήταν, πήρατε 3%, δεν θα μπείτε στη Βουλή, εμείς θα πάμε 15, 20, 30, να πάτε όσο θέλετε. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, όπως έχει γίνει και παλιά στην ιστορία, κάποιοι δεν θα υπάρχουν στην πορεία, για χίλιους λόγους, προφανώς και από τη δράση σας, όμως στο τέλος πάντα επικρατεί το λογικό και το σωστό. Προσπαθούμε με επιχειρήματα, ακόμη, να δείξουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον εκφασισμό, πολύ μεγάλο θέμα, δεν μπορώ εγώ να το ανοίξω μόνος μου. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία και αφορμή όλο αυτό να μας προβληματίσει και κυρίως τους τηλεθεατές που παρακολουθούν, γιατί και σε άλλες εκπομπές γίνονται αυτά και στο Extra 3 συμβαίνει αυτό με διάφορο, απλά έχει μικρότερη τηλεθέαση και δεν του δίνουμε τη σημασία που απαιτείται. Τι έχουμε τώρα, έχουμε κάτι, έχουμε λαό, να ακούσουμε το λαό. Καταρχήν, συμφωνώ με τον Θέμιο σε αυτά που είπε στην έναρξη για τα Χρυσάυγα. Ότι όσον αφορά το φασισμό, ούτε συζητάς, ούτε κουβεντιάζεις. Τελείωσε, το σβήνεις, τον διαγράφεις, τον αποκλείεις. Εκτός κι αν έχεις λόγο. Εκτός κι αν έχεις λόγο. Ή αν εξυπηρετείς κάτι. Ναι, πέραν του. Του λέω για το λογικό. Επειδή όμως σε αυτή τη χώρα ούτε λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι υπάρχουν τόσοι πολλοί. Αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να είμαι κι εγώ υπερβολικός. Είναι δυνατόν ο φασισμός να εξυπηρετεί έναν εφοπλιστή, ας πούμε. Πολλά μπορεί να εξυπηρετεί. Και να τον φιλοξενεί στο κανάλι του. Δεν ξέρω. Τι δουλειά μπορεί να έχει ένας εφοπλιστής, γιατί δεν είναι μόνο ο Τράγκας που τους καλεί, είναι και σε ποιο κανάλι φιλοξενούνται. Κάτσε ρε Τολί, όσον αφορά τον Τράγκα, ούτε τραγικός είμαι, τραγκίκος, έτσι, παρόλο που τον ακούω δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ σε όλα μαζί του και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, μήπως και ο αποκλεισμός από τη τηλεόραση και από όλα τα μίντια, μήπως τη φουσκώνει και την παρουσιάζει ως συστημική, ως αντισυστημική, κάτι το οποίο δεν είναι. Μπα. Όχι. Έργο του συστήματος. Όχι σε καμία περίπτωση. Τι χρειάζεται να ακούσεις από τους φασίστες που δεν το ξέρεις? Ότι να μάθουμε τις απόψεις τους. Να μάθουμε τι κάφρι είναι, ας πούμε. Να μάθουμε ότι ο φασίστας μπορεί να σκοτώσει κιόλας. Δεν χρειάζεται να τον καλέσει κάποιος για να το μάθουμε αυτό. Το ξέρουμε ήδη. Ναι, εγώ προσωπικά δεν χρειάζομαι τίποτα. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, και πολλοί που δεν είναι σκεπτόμενοι ορθά ή πολλοί που είναι μπερδεμένοι η σκέψη τους. Όποιο βιβλίο και να διαβάζει για τον φασισμό, ελεύθερα κυκλοφορεί. Στη φόρα είναι. Το όλοι δεν διαβάζει. Τηλεόραση βλέπει μόνο. Μετά τη Φατμαγιούλ βλέπει και τον Τράγκα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, τέχετε με τον Τράγκα. Άμα σας έλεγα ότι ο Τράγκας κακός πάει σε αυτό το ρουφιάνικο κανάλι, δεν με πιστεύατε. Θα σας βάλουν στα μαχαίρια όλους σας μες στο αληθινό ραδιόφωνο. Να το ξέρετε. Δεν φταίει ο Τράγκας που δεν κάλεσε άλλα κόμματα. Φταίει το κανάλι, σου λέει, μην τους βάλω με τους αυτούς της Χρυσή Αυγή της και μαλώσουν. Μην φωνάξω με κανέναν άλλον. Ο Σκάι, τώρα που το λες, τι ποσοστό προβολής έχει Χρυσή Αυγή και τι ποσοστό κουκουέ? Γιατί τα μεγαλύτερα αφιέρωμα σε φασίστες τα έχει κάνει ο Σκάι. Μια ο Ευαγγελάτος, μια ο άλλος ο ποιητής. Στα βράδια, πώς το λένε, μια ο Τράγκας. Καλά πάει. Το έχει ξυρίσει το μαγαζί ο Αλαφούζος, βλέπω, ε. Τι το έχει ξυρίσει, να με τρελάνε, δε. Εδώ σας κάνει του γουστάρι ο Αλαφούζος, δε. Είμαι σίγουρος, έτσι πως εκβιάζουν τους εργαζόμενους με τους μισθούς και τις συμβάσεις. Ναι, μη φοβάσαι, τα φτιάχνουν. Το επόμενο είναι να τους αναγκάσουν να πηγαίνουν με ξυρισμένα κεφάλια εκεί μέσα. Θα κυκλοφορούν όλοι σαν μπάμπηδες εκεί μέσα. Απόστολε, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλεις, επήγον για αύριο να σου διαβάσω μια εκδήλωση και αν θες τη μεταδίδεις όπως τη λέω εγώ. Γρήγορα. Εκδήλωση ενάντια στην ΕΟΣ Πογονίου. Η ομάδα πρωτοβουλίας ενάντια στην ειδική οικονομική ζώνη στο Πογόνι διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Περιφέρειας Υπήρουσης στο ΑΣΑΡΚΑ. Με θέμα ενάντια στην ΕΟΣ Πογονίου. Καλούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς και όλους τους πολίτες της Υπήρου να ενώσουν τις φωνές τους μαζί μας για να αποτρέψουμε το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έγκλημα που πάει να συντελεστεί στον τόπο μας. Όχι η ειδική οικονομική ζώνη στο Πογόνι, όχι στη δημιουργία κέντρο κράτηση μεταναστών στο Πογόνι. Κανένα κάτεργο, κανένα στρατόπεδο συγκέντρωση στην Ελλάδα. Ζωή, δουλειά, αξιοπρέπεια για όλους. Ρε πιτσιρικό, το πακέτο Ντελόρ το προλαβές. Ναι. Το βαφτίσανε ΕΣΠΑ τώρα. Ναι. Ωραίος ο νονός. Μπορώ να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια? Ναι, παρακαλώ. Α, μιλάω τώρα. Τώρα, γρήγορα. Θέλω να πω ότι η εκπομπή του κ. Τράγκα χθες ήταν ωραία εκπομπή. Γιατί ξεγυμνωθήκαν οι χρυσαυγίτες όλοι, να πούμε. Εγώ ξέρεις τι έχω να πω. Τι έχεις να πεις, φίλε? Ότι το μόνο που δεν είπανε χθες είναι ότι θα μας κάνουν σαπούνι. Αυτό έχω να πω μόνο. Δηλαδή χρειαζόταν να μας το πούνε, δεν το ξέραμε. Το ξέρω. Ή χρειαζόταν να ξεβρακωθούν στην εκπομπή του Τράγκα στο κανάλι του Αλαφούζου, αλλιώς δεν ξέραμε δηλαδή τις απόψεις. Να τους βγάζετε έξω να τους βλέπει ο κόσμος, δε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Πάρε ένα βιβλίο, διάβασε ένα βιβλίο. Δηλαδή πρέπει να δεις το φασιστικό κανάλι για να καταλάβεις. Πάρε να διαβάσεις ένα βιβλίο, θα καταλάβεις τι είναι φασισμός. Χρειαζόταν να δεις το κανάλι για να καταλάβεις τι λένε. Ο κόσμος να το δει, γιατί ο κόσμος. Ήταν μια άποψη, ας πούμε, που άμα δεν την ακούγαμε, θα μας έλειπε κάτι. Μας συμπλήρωσε ένα κενό τώρα η άποψη του φασίστα. Τι είπατε? Καλά, πάντως. Τι γελάσες από? Ε? Τα λέγαμε, μια χαρά τα λέγαμε. Τι σε έπιασε ξαφνικά? Όχι, τίποτα άλλο. Τι να πω, αυτό ήθελα να πω. Μόνο απλά ότι πρέπει να. Τι χάσκει, παιδί μου, σύνελθε, σοβαρέψου. Άντε πάλι. Πουλάει πάντως ο καυγάς από ό,τι βλέπω, δεν σφαζόμαστε. Εμείς δεν νιώθουμε έτσι δηλαδή, ούτε καυγάδες. Θα είπα από την αρχή, πολλοί ρωτάτε εδώ, σενάρια επί σενάριων. Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούμε έτσι εμείς. Πόσες φορές θα το πούμε, δεν λειτουργούμε προσωποκεντρικά. Ό,τι νιώθαμε για κάποιον πριν, το νιώθουμε και τώρα. Έχουμε όμως πολύ ισχυρή άποψη και αν κάνει κάτι κακό, το επισημαίνουμε, το λέμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως νιώθουμε μια χαρά. Επίσης, δεν σκάμε καθόλου, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα. Βεβαίως τα μηνύματα πάντα είναι παραπλανητικά. Αν κρατηθείς και μείνεις αυτά μόνο, την έχεις πατήσει. Για τις μεταγραφές, τις περίφημες εδώ που ακούγονται, λέγονται και είναι πολύ της μόδας. Βέβαια, έχουν περάσει και εποχές των μεγάλων ποσών στις μεταγραφές, χωρίς να ξέρουμε τι παίζει. Τα τελευταία 3 χρόνια, ειδικά στη δημοσιογραφία, νομίζω σημασία για κάποιους της δημοσιογραφίας, σημασία έχει. Όχι μόνο το να επιλέγεις δουλειά, αλλά να επιλέγεις θέση. Αυτό είναι πιο σημαντικό, διότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Έχουν και αυτά επιλέξει θέση. Οπότε κανείς δεν μπορεί να έχει άγνοια και σε αυτό το τομέα. Και παρακαλεί τον ήλιο να τη. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι η κοινωνία έχει άποψη. Όσο και αν προσπαθώ εγώ, από εδώ, οποιοδήποτε από αλλού ή από εδώ, να πείσει την κοινωνία για την παρουσία του, την πορεία του, και εγώ ακόμη προσπαθώ εδώ να σας πω αυτά που να σας πω, έχετε άποψη, όσοι είναι πεισμένοι θα πιστούν λίγο παραπάνω, όσοι είναι απέναντι θα πούνε τι βλακίες λέει, θα έχουν τη συγκεκριμένη άποψη. Οπότε είναι περιττή αυτοί οι αγώνες να πείσουμε τους άλλους και αυτούς που μας ακούνε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Για να λιώ, για να λιώσω, ναι, για να λιώσω, ναι. Για να λιώσουμε, για να λιώσουμε. Για... Ωραίο το ψηλό βουνό, Νίκος Ξυλούρης από τα βουνά της Κρήτης με φρέσκο αέρα που είναι και η μόνη λύση και η μόνη σωτηρία εδώ που έχουμε έρθει τα τελευταία τρία χρόνια εννοώ με την κρίση η οποία επενεργεί βλέπετε πως στα καλά καθούμενα είτε είναι σε λαούς όπως στην Κύπρο είτε είναι εδώ τα τελευταία χρόνια σε λαούς όπως είναι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός. Κάπως έτσι την φτιάξαμε την εκπομπή σήμερα, ξεκούραστα δηλαδή, γιατί στα λόγια είμαστε πρώτοι, στα έργα είμαστε δεύτεροι. Αφήσαμε έξω και τον Μπερτεντέρ με τα ωραία που έγιναν χθες, ο οποίος μιλούσε και αυτός για το δικό του ήθος από τη δική του σκοπιά. Πολλά ήθη έχουν μαζευτεί, όλοι μαζί έχουμε ένα ήθος. Να το κρατήσουμε αυτό στη θετική σκέψη της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε. Το καρτέρεμα από την Μαρία Δημητριάδη και όχι από τον Ακατανόμαστο. Μας αποχαιρετά Μίκης Θοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος. Είναι αυτό που κάνουμε συνέχεια και το κάνουμε επαγγελματικά πια οι Έλληνες. Περιμένουμε. Τώρα τι ακριβώς, ό,τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Γεια σας. Τα σιδερά μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλα. Να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλο λευκάς. Έτσι με το καρτέρεμα μεγάλο σαν οι νύχτες που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλωσε σαν δέντρο κι αυτή μέσα τα σίδερα μανούλα αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλα.